जय जगन्नाथ भक्तवृंद। संसार भितर बास कर माया वृक्षरे सुख सारी सारी पचार छुआ केवे जगन्नाथ कृपा हेब टे श्रीक्षेत्र जीवा माया वृक्षरे थाई सुख कहुची जगन्नाथ कृपा हेले तो आम निश्चय जीवा सारी कथा को शुणी शुआ कहुची शुआ कथा को शुणी सारी कौन कहुची एक गीत आपण मैंने ये गीतर माधुर्य ताहा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को कल पवटे बांधिबा बसा कल पवटे बांधिबा बसा फेरबानी आउ गाँकु सारी पचारे आहा सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को सारी कहुची हे शुआ ए संसार वृक्ष बड़ जटिल दुख संसार आउ भल लगुना जगन्नाथ दर्शन करने को जीवा आनंद बजार में बुलवा ये कि भाग्यर कथा सारी कौन कहुची संसार वृक्ष आ संसार वृक्ष विषम दुख असह्य है अति असह्य है अति सुख टिकिए पाई मन घाटी संसार वृक्ष विषम दुख असह्य है अति सुख टिकिए पाई मन घाटी बार मास तेर जातरा देखिबा बार मास तेर देखिबा भजुवा हरिनाम को सारी पचारे आ सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को सारिलो श्रीक्षेत्र गले आमर किसी अभाव रहा महाप्रभुंर आनंद बजार अच्छी अबड़ा खुंटिकी खाइबा नीलाचल आकाशे बुलवा आहा कि विचित्र दृश्य जगन्नाथ महाप्रभुंर दर्शन करने को भक्त कहुची निर्माल्य खुंटी खाइबा नीति आनंद बजार रे आहा आनंद बजार रे पवित्र मने उड़ूजे शंख नाभि मंडल रे निर्माल्य खुंटी खाइबा नीति आनंद बजार रे आहा आनंद बजार रे पवित्र मने उड़ूजे शंख नाभि मंडल रे पाप ठकाठी न पारिब छंदी पाप ठकाठी न पारिब छंदी जगन्नाथ साम को सारी पचारे आ सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को सारी पचारे शुआ को केबे जीवा पुरी धाम को कल पवटे बांधिबा बसा कल पवटे बांधिबा बसा फेरबानी आउ गाँ को सारी पचारे आ